श्रीमद् भगवद गीता के षष्ठ अध्याय के प्रथम श्लोक की चर्चा कल संपन्न हुई। प्रथम श्लोक में कर्मफल विषयक आकांक्षा छोड़ करके कर्तव्य कर्म करने वाले की सन्यासी और योगी उसे बता करके स्तुति की गई, निष्काम कर्म कर्ता की। और ये कहा कि कर्म करने वाला सन्यासी है, कर्म करने वाला योगी है, निष्काम कर्म करने वाला। लेकिन इसमें श्रुति स्मृति विरोध प्रतीत हो रहा है, कर्मी को सन्यासी और योगी भगवान ने कहा निष्काम कर्मी की स्तुति के लिए। लेकिन स्तुति ऐसी होनी चाहिए जो शास्त्र विरुद्ध ना हो, तो ये तो श्रुति स्मृति विरुद्ध स्तुति प्रतीत हो रही है। इस प्रकार की शंका का समाधान करने के लिए द्वितीय श्लोक है। इसलिए द्वितीय श्लोक के अवतरण में इसी प्रकार की शंका भगवान भाष्यकार बता रहे हैं। ननु च निरग्नेः अक्रियस्य एव श्रुति स्मृति योग शास्त्रेषु सन्यासित्वं योगित्वं च प्रसिद्धम्। तो श्रुति स्मृति योग शास्त्रेषु निरग्नेः अक्रियस्य एव सन्यासित्वं योगित्वं च प्रसिद्धम्। ये कह रहा है, कहते श्रुतियाँ निरग्नि को सन्यासी कह रही है, अक्रिय को योगी कह रही है, ऐसे स्मृति भी और योग शास्त्र भी सन्यासी को यानी निरग्नि को सन्यासी तथा अक्रिय को योगी बताता है। और यहाँ जो साग्नी है और सक्रिय है उसे सन्यासी और योगी बता रहे हैं भगवान। नित्य अग्निहोत्रादि कर्म का अनुष्ठाता तो साग्नी है, यानी गार्हपत्य दक्षिण तथा आह्वनीय अग्नि का आधान उसने किया है और उनकी सेवा में लगा हुआ है, इसलिए अग्निहोत्रादि कर्मों की अंगभूत अग्नित्रय संपन्न जो है, युक्त जो है, उसे साग्नि कहा जाता है। तो उसे श्रुति में तो सन्यासी नहीं कहा गया है और भगवान साग्नि को यहाँ सन्यासी कह रहे हैं, इसलिए श्रुति विरुद्ध प्रतीत हो रहा है। और निरग्ने निरग्ने अक्रियस्य एव, यहाँ पर एवकार जोड़ करके शंका करने वाले ये बता रहे हैं कि साग्ने हैं सन्यासित्वम श्रुति स्मृति योग शास्त्रेषु न प्रसिद्धम, ऐसा लगाना। और अक्रियस्य श्रुति स्मृति योग शास्त्रेषु योगित्वम न प्रसिद्धम, ये योगकार का अर्थ होगा। और यहाँ जो श्रुति स्मृति में प्रसिद्ध नहीं है उस बात को भगवान कह रहे हैं साग्नि को सन्यासी, सक्रिय को योगी, इसलिए श्रुति स्मृति विरुद्ध अर्थ प्रतीत हो रहा है ये स्तुति। तो कथम इह साग्नेः सक्रियस्य सन्यासित्वं योगित्वं च अप्रसिद्धं उच्यते। श्रुति स्मृति योग शास्त्र में अप्रसिद्ध साग्नि में सन्यासित्व और सक्रिय में योगित्व भगवान गीता के छठे अध्याय के प्रारंभ में कैसे बता रहा है, ये प्रश्न हुआ। इसका उत्तर है कि न एष दोषः, अतः जो ये श्रुति स्मृति योग शास्त्र विरोध रूप दोष प्रतीत हो रहा है, शास्त्र अप्रसिद्ध अर्थ स्तुति प्रतीत हो रही है, ये दोष सिद्धांत में नहीं है। नये सदोष, तो पूर्व पक्षी पूछते हैं कैसे दोष नहीं है, ऊपर से अध्ययन करना कस दोस्तों प्रतीत ही हो रहा है और आप कह रहे दोष नहीं है, तो कैसे दोष नहीं है? तो कहते हैं इसलिए दोष नहीं है कि यहाँ साग्नि में मुख्य सन्यासित्व और अक्रिय में मुख्य योगित्व विवक्षित नहीं है। जो निरग्नि में श्रुति स्मृति शास्त्रों ने बताए हुए परमार्थ सन्यासित्व को, मुख्य सन्यासित्व को यदि साग्नि में भगवान कहेंगे तो श्रुत्यादि विरोध प्रतीत होगा, और अक्रिय में बताया गया जो मुख्य योगित्व है वैसा मुख्य योगित्व सक्रिय में यदि भगवान कहेंगे तब तो विरोध होगा। लेकिन यहाँ पर साग्नि में मुख्य सन्यासित्व और सक्रिय में मुख्य योगित्व भगवान बता भी नहीं रहे हैं, गौण वृत्ति से स्तुति के लिए कर्मी को सन्यासी और योगी कह रहे हैं, गौण वृत्ति को, यानी सन्यासी शब्द का मुख्यार्थ जो निरग्नि है, निरग्नि में मुख्य रूप से प्रयुक्त होता है सन्यासी शब्द, अक्रिय में मुख्य रूप से प्रयुक्त होता है योगी शब्द, मुख्य वृत्ति से का मतलब शक्ति संबंध से, वो शक्यार्थ सन्यासी शब्द का निरग्नि है, और योगी शब्द का मुख्यार्थ शक्यार्थ वो है अक्रिय है, मतलब तो निरग्नित्व अक्रियत्व प्रवृत्ति निमित्त है सन्यासी और योगी शब्द का, तो वहां मुख्य रूप से प्रयुक्त होगा, और मुख्यार्थ में रहने वाले किसी गुण विशेष को मुख्यार्थ से भिन्न अर्थ में देख करके मुख्यार्थ के वाचक शब्द का प्रयोग होता है तो उसे गौण प्रयोग माना जाता है। से सिंहो अयम मानवक इत्यादि में सिंह शब्द का मानवक यानी मनुष्य के बालक में प्रयोग हुआ, तो वह सिंह शब्द का जो मुख्यार्थ होता है वह तो इसमें प्रयुक्त नहीं, वो चार पैर होते हैं, जंगल का राजा है, वो दहाड़ता है, ऐसा तो है नहीं वो मुख्यार्थ, लेकिन उसमें रहने वाला जो सूरत्व वीरत्व वो इसमें देख करके मानवक में सिंह शब्द का प्रयोग होता है। ऐसे तो सूरत्व वीरत्व रूप गुण को लेकर के सिंह शब्द का जैसे मानवक में प्रयोग है, ऐसे सन्यासी जो वास्तविक निरग्नि है, वास्तविक सन्यासी मुख्य सन्यासी, उसमें रहने वाले गुण विशेष को देख करके निष्काम कर्मी में सन्यासी शब्द का प्रयोग भगवान कर रहे हैं, ससन्यासी यहाँ पर, और योगी शब्द का मुख्यार्थ जो अक्रिय है और उसमें रहने वाले गुण विशेष को देख करके, योगी शब्द के मुख्यार्थ में रहने वाले गुण विशेष को कर्मी में भी देख करके, कर्मी में योगी शब्द का प्रयोग कर रहा है, इसलिए ये सयोगी और ससन्यासी, यहाँ सन्यासी शब्द और योगी शब्द का गौण प्रयोग निष्काम कर्मी में है, निष्काम कर्मानुष्ठाता में है, मुख्य प्रयोग नहीं। इस अभिप्राय से कहते हैं कि न एष दोषः, क्यों? तो कहते हैं कयाचित गुणवृत्तिया उभयस्य संपिपादईशितत्वात्। तो किसी गुणवृत्ति को लेकर के उभयस्य, यानि निष्काम कर्म योगी में सन्यासित्व और योगित्व, उभय शब्द से लेना, सन्यासित्व और योगित्व इन दोनों का संपादन करना अभिष्ट होने से, संपिपादईशितत्वात् मतलब संपादन करना इष्ट होने से, गुणवृत्ति से। ये सूत्रात्मक उत्तर हैं, इसी का विवरण है कि गुणवृत्ति से कैसे निष्काम कर्मी में सन्यासित्व और योगित्व का संपादन अभिष्ट है। ये पूछते हैं कि तत् कथम, यानी गुणवृत्ति से सन्यासित्व और योगित्व निष्काम कर्मी में कैसे है, तत्कथम का अर्थ है। तो उसका उत्तर दे रहे हैं कि कर्म मुख्य सन्यासी में रहने वाला गुण बता रहे हैं, और वह गुण निष्काम कर्मी में भी यदि दिखेगा तो गौण प्रयोग होगा। तो मुख्य सन्यासी का कर्म फल संकल्प परित्याग रूप गुण निष्काम कर्मी में भी देख करके निष्काम कर्मी को भी सन्यासी के उस कर्मफल विषयक संकल्प राहित्य रूप गुण से युक्त होने से सन्यासी कहा जा रहा है गौण रूप से, ये दिखाने के लिए मुख्य सन्यासी का गुण बताया जा रहा है कि कर्मफल संकल्प सन्यासात सन्यासित्वम और योगांगत्वेन च कर्मानुष्ठानात कर्मफल संकल्पस्य वा चित्त विक्षेपेतोः परित्यागात योगित्वं च इति गौणम् उभयम्। तो सन्यासित्वं योगित्वं च उभयम् कर्मिणः गौणम्, ऐसा अन्वय करना। तो निष्काम कर्मी में सन्यासित्व और योगित्व ये दोनों भी गौण है। कैसे गौण है? तो कहते मुख्य सन्यासी में कर्मफल और तत्साधन, कर्मफल विषयक संकल्प और तत्साधन कर्म दोनों का भी परित्याग होता है। तो कर्मफल विषयक संकल्प नहीं होता मुख्य सन्यासी में, और निष्काम कर्म का अनुष्ठान करने वाला योग ध्यान योग के बहिरंग साधन के रूप में निष्काम कर्म का अनुष्ठान करने वाला जो सन्यासी है, क्या नाम कर्मी है, वह भी कर्मफल विषयक संकल्प का परित्याग करता है। जिस कर्म में प्रवृत्त हुआ उस कर्म के फल विषयक संकल्प से रहित होता है। तो इस प्रकार कर्मफल विषय परित्याग, कर्मफल विषयक संकल्प परित्याग, ये गुण मुख्य सन्यासी का निष्काम कर्म योगी में भी देख करके भगवान ने गौण रूप से सन्यासित्व का कर्मी में संपादन करना चाहा है। और जो योगी होता है उसमें रहने वाला जो योगित्व मुख्य रूप से उसका संपादन कैसे होगा, तो कहते हैं योग का, योग के साधन के रूप में कर्म का अनुष्ठान करने से योगित्व का भी गौण रूप से संपादन होगा। मुख्य रूप से तो योगी कहा जाता है अपनी अनिधि ध्यासन कर्ता को, योग का अनुष्ठान कर रहा हो योगी, कर्म का अनुष्ठान कर रहा हो कर्मी, कर्माधिकारी कर्मी, योग अधिकारी योगी, और योग है निधिध्यासन, गीता का योग। तो अनात्मा कार्यक्रम संघात में से अपनी अहंता का व्यावर्तन करके जो वेदांत ने आत्मा का स्वरूप बताया है उसी में अपनी अहम वृत्ति को स्थिर रखता है। तो वेदांत ने बताया हुआ आत्मा का स्वरूप तो निष्कलम, निष्क्रियम, शांतम, निरंजनम इत्यादि से निष्क्रिय है, अक्रिय है, और उसमें अपनी अहंता को जिसने प्रतिष्ठित किया तो वह अक्रिय रहता है, वस्तु स्वरूप से ही अक्रिय है, इसलिए उसमें मुख्य अक्रियत्व है। और उस मुख्य अक्रियत्व के साधन के रूप में ये कर्मफल विषयक संकल्प को छोड़ करके कर्म का अनुष्ठान कर रहा है, वैसा ही बनने के लिए, ध्यान योगी बनने के लिए वर्तमान में कर्म का अनुष्ठान कर रहा है। इसलिए ध्यान के बहिरंग साधन के रूप में कर्म का अनुष्ठान करने से भगवान इसे गौण रूप से योगी कह रहा है, योगित्व का संपादन इस प्रकार गौण रूप से होगा। दो प्रकार से योगित्व का गौण रूप से संपादन बताया जा रहा है, एक तो बताया ध्यान योग के अंग यानी साधन के रूप में निष्काम कर्म का अनुष्ठान करने के कारण कर्मी को योगी कहा जा रहा है गौण रूप से, एक ये योगित्व का उपपादन का प्रकार हुआ। एक दूसरा प्रकार बताया जा रहा है कि चित्त विक्षेप हेतो हो परित्यागात, ये कर्मफल संकल्पस्य वा चित्त विक्षेप हेतो हो परित्यागात, ये योगित्वम पहला है, योगांगत्वेन च कर्मानुष्ठानात योगित्वम, इधर कर्मानुष्ठानात योगित्वम इसके साथ अन्वय करना, और वा यानि अथवा दूसरा प्रकार लीजिए पक्षांतर योगित्व के संपादन के लिए, कर्मफल संकल्प स्य परित्यागात योगित्वम, योगी का चित्त विक्षिप्त नहीं होता, समाहित होता है, विक्षेप रहित होता है, योगी का चित्त विक्षेप रहित होता है, शांत जो आत्मा है, विक्षेप रहित जो आत्मा है उसी में अहम वृत्ति स्थित है जिसकी, तो वो विक्षेप रहित रहेगा, वहाँ विक्षेप है ही नहीं, सर्वोपप्लव रहित है ना, उपप्लव कहते हैं विक्षेप को, तो सर्वोपप्लव रहितम प्रज्ञान घनम प्रत्यगर्थो ब्रह्मे वाहमस्मि, शांति मंत्र कहता ना, वही योग है उस मंत्र में जो है, योग का ही वर्णन है एक प्रकार से, प्रत्यगर्थो ब्रह्मे वाहमस्मि, यही तो गीता का ध्यान योग है, वो सर्वोपप्लव रहित है। तो इसलिए सर्वोपप्लव रहित स्थान पर जो पहुंचा है जिसका चित्त, वह विक्षेप रहित होगा। विक्षेप का हेतु माना जाता है संकल्प को, इसलिए संकल्प का कर्मफल विषयक संकल्प का विशेषण है विक्षेप हेतु हो कर्मफल विषय संकल्पस्य। तो चित्त के विक्षेप का कारण जो कर्मफल विषयक संकल्प है, कर्मफल विषयक संकल्प होगा तो वो कर्मफल की कामना का रूप धारण करेगा। संकल्प तो अंकुर है, कामना वृक्ष है, और फिर वो कर्मफल विषयक जो कामना है वह कर्मफल के साधनभूत कर्म में प्रवृत्त करेगी। कर्म करेगा तो विक्षिप्त रहेगा। तो इस प्रकार कर्मफल विषयक संकल्प जो चित्त विक्षेप का कारण बनता है उसका परित्याग निष्काम कर्मयोगी ने किया है। कर्मफल विषयक संकल्प नहीं है ना, जो योगांगत्वेन कर्म करता है उसमें कर्मफल विषयक संकल्प का परित्याग होता है, और इसलिए चित्त विक्षिप्त नहीं होता, समाहित रहता है। तो चित्त का समाधान योगी का स्वाभाविक गुण है, और वह गुण निष्काम कर्म योगी में भी चित्त विक्षेपक कर्मफल विषयक संकल्प का परित्याग होने के कारण विक्षेप रहित चित्त कर्मयोगी का भी रहेगा। ये गुण देख करके गौण रूप से योगित्व निष्काम कर्मी में भी है, इसलिए कहा कि कर्मफल संकल्प सेवा चित्त विक्षेप हेतो हो परित्यागात योगित्वंच इति गौणम उभयम्। उभय शब्द से लेना संन्यासित्व गौणत्व और योगित्व, ये दोनों। इसलिए स संन्यासी च योगी च करके जो भगवान कह रहे हैं कर्मी को, स शब्द से कर्मी को लेना है, वो गौण रूप से संन्यासी शब्द का और योगी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। न मुख्य न पुनः मुख्यम संन्यासित्वम योगित्वं च अभिप्रेतम्। मुख्य संन्यासित्व और योगित्व कर्मी में भगवान को भी अभिप्रेत नहीं है, इसलिए श्रुति स्मृति का विरोध नहीं होगा। जो निष्काम कर्मी की स्तुति यहाँ पर संन्यासी और योगी उसे बता करके कर रहे हैं वह श्रुति स्मृति योग शास्त्र विरुद्ध स्तुति नहीं है, क्योंकि गौण रूप से उसे संन्यासी कह रहे हैं। मुख्य संन्यासी कहेंगे तब तो विरोध होगा, क्योंकि शास्त्र में साग्नि को मुख्य संन्यासी नहीं कहा, सक्रिय को मुख्य योगी नहीं कहा। न पुनः मुख्यम संन्यासित्वम योगित्वं च अभिप्रेतम इति एतम अर्थम दर्शयितुम आह। इसी अर्थ को बताने के लिए ये द्वितीय श्लोक भगवान कह रहे हैं। तो द्वितीय श्लोक का उच्चारण करिए। यम संन्यासमिति प्राहुर योगं तं विद्धि पांडव नह्यसंन्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन। तो हे पांडव संबोधन है, यम संन्यासम इति प्राहु तम योगम विद्धि, ऐसा अन्वय करिए। प्राहु का कर्ता है श्रुति स्मृति योग शास्त्र विदः। तो श्रुति के मर्मज्ञ, स्मृति के मर्मज्ञ, योग शास्त्र के मर्मज्ञ, यम संन्यासम इति प्राहु, जिसे संन्यास कहते हैं, प्राहु का कर्ता है शिष्टा। शिष्ट कहते हैं जिनको शास्त्र का तात्पर्य सुनिश्चित है, का मतलब शास्त्रार्थ के विषय में संशय विपर्य रहित यथार्थ निश्चय है, उन्हें शिष्ट कहते हैं। और वे शिष्ट हैं प्राहु का कर्ता, तो शिष्ट लोग शास्त्रार्थ के विषय में संशय विपर्य रहित यथार्थ निर्णय निश्चयवान लोग कहते हैं, जिसे संन्यास का मतलब संन्यास शब्द का प्रयोग जिसके लिए करते हैं। तो संन्यास शब्द का प्रयोग किसके लिए करते हैं, तो जिसने वैराग्य पूर्वक ससाधन कर्म का त्याग कर दिया है। तो ससाधन कर्म का त्याग कर दिया है, वैराग्य पूर्वक का मतलब कर्मफल विषयक राग यानी सूक्ष्म आसक्ति भी न होने से, राग तो आसक्ति का सूक्ष्म स्वरूप है ना, तो वैराग्य कहते हैं राग राहित्य को, रागाभाव को, का मतलब कर्मफल विषयक आसक्ति का जो सूक्ष्म स्वरूप है, वह सूक्ष्म स्वरूप भी जिनके अंदर नहीं है, सूक्ष्मतर रहेगा सूक्ष्मतम रहेगा, वो बाकी साधनों से निवृत्त होगा लेकिन सूक्ष्म रूप नहीं है, इसीलिए कर्मफल विषयक संकल्प नहीं रहेगा उनके अंदर। और जब फल विषयक संकल्प ही नहीं है, वैराग्य है, तो साधन सहित कर्म का त्याग उनका रहेगा, कर्मफल विषयक संकल्प का भी त्याग। और इसलिए ससाधन जो कर्मफल का साधन है कर्म, उसका ससाधन त्याग, जिसने शास्त्र विधि के अनुसार कर लिया है, उसे जो शिष्ट लोग हैं वे उनके उस परित्याग को संन्यास कहते हैं। किसका संन्यास हुआ, वैराग्यवान का। यद अहरेव विरजेत तद अहरेव प्रव्रजेत, तो प्रव्रजेत शब्द से जिस संन्यास का विधान हुआ, प्रव्रजन का, प्रव्रजन है जब फल ही नहीं चाहिए तो ससाधन उसके कर्म का त्याग, उसे संन्यास कहते हैं शिष्ट लोग। कहते तम यानी शिष्ट जिसे संन्यास कहते हैं उसे योगम विद्धि, इसमें योग शब्द का अर्थ है निष्काम कर्मानुष्ठान, योग शब्द यहाँ निष्काम कर्मानुष्ठान के लिए है, कर्म के लिए है, योग यानी कर्म योग। तो तम जो ध्यान योग का जिसे प्रथम श्लोक में अंतरंग साधन बताया जा रहा है, अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यह, इसमें जो कार्य कर्म है, कार्य कर्म का अनुष्ठान, वो है योग शब्दार्थ। तम योगम विद्धि, तुम उसे योग जानो, मतलब निष्काम कर्मानुष्ठान समझो, वो संन्यास जो है निष्काम कर्मानुष्ठान ही है ऐसा समझो, भगवान कह रहे हैं। शिष्ट लोग जिसे संन्यास शब्द से कहते हैं, संन्यास शब्द का प्रयोग जिसके लिए शिष्ट लोग करते हैं, तुम समझ लो कि वह निष्काम कर्मयोग ही है, वो मुख्य रूप से निष्काम कर्मानुष्ठान के लिए संन्यास शब्द का प्रयोग नहीं होगा, गौण, क्योंकि मुख्य संन्यास में फल विषयक संकल्प त्याग भी होता है और साधन का भी त्याग होता है, मुख्य वो निरग्नि का धर्म है, यहाँ ये साग्नि है, इसमें एक गुण है निरग्नि का, कर्मफल विषयक संकल्प परित्याग रूप जो गुण है निष्काम कर्मयोगी में, उस गुण को देख करके निष्काम कर्मानुष्ठान को सन्यासी समझ लो, वो सन्यास की तरह सन्यास है। यही गौण प्रयोग है, वो इसे बताने के लिए ही उत्तरार्ध में भगवान कहते हैं कश्चन असन्यस्त संकल्प योगी न भवति, ही का अर्थ है यस्मात्। कहते निष्काम कर्मानुष्ठान इसलिए सन्यास है कि कश्चन यानी कश्चन कर्मी, कोई भी कर्मी यदि असन्यस्त संकल्प है, इसमें संकल्प शब्द से लीजिए कर्मफल विषयक संकल्प, तो कर्मफल विषयक संकल्प का जिसने परित्याग कर दिया है उसे सन्यस्त संकल्प कहते हैं, और असन्यस्त संकल्प कहा जाएगा कर्मफल विषयक संकल्प का परित्याग जिसके नहीं हुआ है, कर्मफल विषयक संकल्प जिसके अंतकरण में विद्यमान है, ऐसा कोई भी कर्मी योगी नहीं बनता। का मतलब योगी शब्द का अर्थ है यहाँ पर चित्त समाधानवान, योगो अस्यास्ति थि योगी, और योग है चित्त समाधान, एक शब्द होने पर भी अलग अलग अर्थ में प्रयुक्त है। पूर्वार्ध में एक ही श्लोक में पूर्वार्ध में योग शब्द का अर्थ है कर्मानुष्ठान, और योगी न भवति में योगी शब्द का अर्थ है योगो अस्यास्ति थि योगी, और योग यानि चित्त समाधान। तो जिसके कर्मफल विषयक संकल्प का परित्याग नहीं है ऐसा कर्मी, संकल्पवान कर्मी का चित्त समाहित नहीं हो सकता, वह योगी नहीं हो सकता, मतलब चित्त समाधानवान नहीं हो सकता, उसका चित्त समाहित नहीं रहता, असमाहित रहता, विक्षिप्त रहता है। इसलिए यदि चित्त विक्षेप रहित दिख रहा है तो समझना चाहिए कि मुख्य सन्यासी का जो कर्मफल विषयक संकल्प परित्यागात्मक गुण है उससे संपन्न है, इसलिए वो सन्यासी की तरह सन्यासी है, योगी के तरह योगी है चित्त समाधान होने से। इस प्रकार ये प्रथम श्लोक में सन्यासी च योगी च में सन्यासी और योगी शब्द का प्रयोग कर्मी के लिए गौण है, मुख्य नहीं, इसका उपपादन इस द्वितीय श्लोक में हुआ। भाष्यकार भगवान इस श्लोक की व्याख्या करते हैं, यम सर्वकर्म तत् फल परित्याग लक्षणम परमार्थ संन्यासम इति प्राहु श्रुति स्मृति विदः। श्रुति स्मृति विद हैं शिष्ट लोग, श्रुति के और स्मृति के तात्पर्यार्थ के विषय में संशय विपर्य रहित यथार्थ निर्णयवान लोग। संन्यास यानी परमार्थ संन्यास यानी मुख्य संन्यास, यहाँ परमार्थ शब्द मुख्य अर्थ में है, तो मुख्य संन्यास जिसे कहते हैं, संन्यास शब्द का मुख्य रूप से प्रयोग शक्ति वृत्ति से प्रयोग जिसके लिए करते हैं, किसके लिए करते हैं, तो सर्व कर्म फल, सर्व कर्म परित्याग और तत्फल विषयक संकल्प परित्याग के लिए मुख्य रूप से संन्यास शब्द का प्रयोग शास्त्रविद करते हैं। भगवान कहते हैं कि ये निष्काम कर्मानुष्ठान भी सन्यास के तरह सन्यास ही है, क्योंकि सन्यास शब्द का जो मुख्यार्थ है उसका एक अंश निष्काम कर्मानुष्ठान में भी है। वहाँ साधन का तो त्याग नहीं, लेकिन फल विषयक संकल्प का त्याग है, इसलिए गौण रूप से निष्काम कर्मानुष्ठान भी सन्यास है। तो योगम यानी कर्मानुष्ठान लक्षणम, पूर्वार्ध में जो योग पद है उसका अर्थ कर दिया कर्मानुष्ठान लक्षणम योगम। यहाँ लक्षण शब्द का अर्थ है स्वरूप, कर्मानुष्ठानात्मक जो योग है। तम यानि परमार्थ संन्यासम विद्धि, निष्काम कर्मानुष्ठान को तुम परमार्थ संन्यास के तरह सन्यासी जानो हे पांडव। कर्मयोगस्य प्रवृत्तिलक्षणस्य तद्विपरीतेन निवृत्तिलक्षणेन परमार्थसन्न्यासेन कीदृशं सामान्यम् अंगीकृत्य तद्भाव उच्यते इति अपेक्षायां इदं उच्यते। उत्तरार्ध का ये अवतरण है भाष्य में, द्वितीय श्लोक के उत्तरार्ध की व्याख्या करने के लिए जिस शंका का समाधान करना है वो शंका बताइए यहाँ पर कि कर्मयोग तो प्रवृत्ति स्वरूप है और परमार्थ संन्यास प्रवृत्ति से विपरीत निवृत्त्यात्मक है, प्रवृत्ति और निवृत्ति में वैलक्षण्य है, वैपरीत्य है। तो कर्मानुष्ठान तो हुआ प्रवृत्त्यात्मक, परमार्थ संन्यास हुआ निवृत्त्यात्मक, तो कौन सा सादृश्य परमार्थ संन्यास निवृत्त्यात्मक परमार्थ संन्यास के साथ देख करके गौण रूप से निष्काम कर्मानुष्ठान को परमार्थ संन्यास के वाचक संन्यास शब्द से भगवान कह रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि कीदृशम परमार्थ संन्यासेन कीदृशम सामान्यम अंगीकृत्य, सामान्य कहते सादृश्य को, तद्भाव उच्यते यानी संन्यासित्व बताया जा रहा है, संन्यास बताया जा रहा है। इति अपेक्षायाम इदम उच्यते, यह अपेक्षा होने पर ये कहा जा रहा है यानी परमार्थ संन्यासी के सादृश्य को निष्काम कर्मयोगी में बताया जा रहा है। अस्ति परमार्थ संन्यासेन सादृश्यम कर्तृद्वारकम कर्मयोगस्य, कते कर्मयोग में मुख्य संन्यास के साथ कर्ता द्वारा सादृश्य है, कर्तृद्वारक सादृश्य संन्यास का और कर्मयोग का बनेगा। उसी को स्पष्ट कर रहे हैं कि यो ही परमार्थ सन्यासी, जो परमार्थ सन्यासी होता है वह मुख्य सन्यासी होता है। परमार्थ सन्यासी यानी मुख्य सन्यासी है, यद अहरेव विरजेत तद अहरेव प्रव्रजेत, पुत्रे सनायाश्च वित्तय सनायाश्च लोकय सनायाश्च युत्थाय अथ भिक्षाचर्यं चरन्ति इत्यादि वाक्य के द्वारा विहित जो येष्णात्रय परित्याग पूर्वक साधन का भी त्याग, ये है मुख्य सन्यास, उसे परमार्थ सन्यास कह रहे हैं। और उस परमार्थ सन्यास के साथ कर्ता द्वारा सादृश्य निष्काम कर्मानुष्ठान का है, ये दिखाने के लिए कहते हैं यो ही परमार्थ सन्यासी, जिसके अंदर येष्णात्रय नहीं है और इसलिए लोकत्रय प्रापक साधनत्रय का भी त्याग है। किम प्रजया करिष्यामो येषानो अयम आत्मा अयम लोकः, जिनके अंदर के संकल्पों के तरंगे इस प्रकार की होती है कि प्रजा से उपलक्षित लोकत्रय के प्रापक जो कर्म उपासना तथा पुत्र है, इनसे हम क्या करेंगे? क्यों? तो कहते एशानो अयम आत्मा इन लोक है, प्रजादि साधन यदि हो से संपन्न हो गए तो इन साधनों से प्राप्तव्य जो लोक है उसे प्राप्त कर लोगे। तो कहते एशानो अयम आत्मा इन लोक, तो हम तो आत्मलोक काम है, आत्मलोक है मोक्ष, हम तो मुमुक्षु हैं, मोक्ष चाहते हैं, तो मुमुक्षु को तो लोकत्रय जो अनात्मा है उनके प्रापक प्रजा से उपलक्षित साधन त्रय से क्या लेना देना है, मतलब साधन त्रय से कोई प्रयोजन नहीं है, ये देख करके फिर साधन त्रय को छोड़ दिया है जिन्होंने। पहले साध्य विषयक येष्णा नहीं रही इसलिए साधन को भी छोड़ दिया, तो वो है परमार्थ संन्यास। और इस प्रकार के परमार्थ सन्यासी को कहा जा रहा है यो ही परमार्थ सन्यासी, ऐसा जो है वो है मुख्य सन्यासी। स त्यक्त सर्व कर्म साधन तया, वह ससाधन सभी कर्मों को छोड़ता है और सर्व कर्म तत्फल विषयम संकल्पम प्रवृत्ति हेतु काम कारणम संन्यस्यति, इसलिए उसे समस्त कर्म तथा कर्मफल विषयक संकल्प जो प्रवृत्ति का कारणभूत काम है उसका भी कारण है। काम जानामि ते मूलम संकल्पात किल जायसे, के अनुसार संकल्प जो है कारण है, किसका? काम का, और काम है प्रवृत्ति का हेतु, तो प्रवृत्ति का हेतुभूत जो काम उसका कारणभूत जो संकल्प, वो कौन सा संकल्प? तो कर्मफल विषयक और कर्म विषयक जो संकल्प, साध्य साधन विषयक संकल्प को परमार्थ सन्यासी त्याग देता है। संन्यस्यति, संन्यस्यति का करता है परमार्थ सन्यासी। और ये जो निष्काम कर्मी है वह भी कर्मफल विषयक संकल्प को त्याग देता है, तो परमार्थ सन्यासी का एक गुण निष्काम कर्मी में भी देखा जा रहा है। ये आगे कह रहे हैं अयम अपि कर्मयोगी कर्म कुर्वाण एव फल विषयम संकल्पम सन्यस्यति इति एतम अर्थम दर्शयन आह। तो फल विषयक जो संकल्प है, संकल्प पर अनुस्वार होना चाहिए पकार पर, तो संकल्पम सन्यस्यति इति एतम अर्थम दर्शयन आह। द्वितीयांत है ना संकल्प शब्द, इसमें नहीं है तो नहीं, तो उत्तरार्ध का व्याख्यान कर रहे हैं। नहीं में ही शब्द का अर्थ करते यस्मात्, असन्यस्त संकल्प यानी असन्यस्त अपरित्यक्त फल विषय संकल्प अभिसंधि येन स असन्यस्त संकल्प, यानी फल विषयक आसक्ति का त्याग जिसने नहीं किया ऐसा जो कर्मी है वह योगी नहीं हो सकता। ये आगे कह रहे हैं कश्चन यानि कश्चित अपि कर्मी योगी यानि समाधानवान न भवति, शुरू वाला जो न है ना उसे भवति के साथ जोड़ दीजिए, समाधानवान न भवति, इसलिए न भवति का ही अर्थ किया जा रहा है न संभवति इत्यर्थ। तो बिना कर्मफल विषयक संकल्प त्याग के चित्त समाहित नहीं रह सकता, इसलिए कर्म फल संकल्पस्य चित्त विक्षेप हेतुत्वात्। तो जैसे अग्नि रहेगा, अग्नि के पास बैठेंगे तो उष्णता की अनुभूति जरूर होगी, ताप की अनुभूति जरूर होगी, ऐसे कर्मफल विषयक संकल्प चित्त में रहे और चित्त जो है समाहित रहे, ये संभव नहीं। अग्नि के पास बैठ करके शीतलता की अनुभूति संभव नहीं है, ऐसे संकल्पवान चित्त विक्षिप्त न हो ऐसा नहीं हो सकता। यदि संकल्प है चित्त में कर्मफल विषय, तो चित्त को विक्षिप्त करेगा ही है? हाँ हाँ, तो फल संकल्पस्य चित्त विक्षेप हेतुत्वात् तस्मात् यः कश्चन कर्मी सन्न्यस्त फल संकल्पो भवेत् स योगी समाधानवान अविक्षिप्त चित्तो भवेत्। चित्त विक्षेप हेतु हो फल संकल्पस्य सन्न्यस्तत्वात् इति अभिप्रायः। तो ही का अर्थ था यस्मात्, इसलिए यस्मात् के द्वारा अपेक्षित तस्मात् का अध्याय करके वाक्यार्थ कहा जा रहा है कि तस्मात् यानी जिस कारण से फल विषयक संकल्प ही चित्त को विक्षिप्त करने वाला है, उस कारण से यह कश्चन कर्मी जो कोई भी कर्माधिकारी हैं उसे सन्न्यस्त फल संकल्प होना चाहिए। क्या मतलब? फल विषयक कर्म फल विषयक संकल्प से रहित होना चाहिए, और फल विषयक संकल्प का परित्याग होने से वो समाधानवान हो जाएगा। स योगी यानी समाधानवान अविक्षिप्त चित्तो भवेत्। जिसने कर्मफल विषयक संकल्प का यानी चित्त विक्षेप हेतु का परित्याग कर दिया, वह कारण चित्त का विक्षेपक कारण न होने से कर्मफल का संकल्प ही चित्त को विक्षेप उत्पन्न करता है, चित्त में विक्षिप्त करता है चित्त को। तो चित्त को विक्षिप्त करने वाला कर्मफल विषयक संकल्प यदि कोई छोड़ देता है तो वह समाधानवान भवेत, योगी भवेत। अब योगी भवेत का अर्थ कर दिया समाधानवान अविक्षिप्त चित्तो भवेत। ऐसा क्यों हुआ? तो कहते इसलिए कि चित्त विक्षेप हेतु फल संकल्पस्य सन्न्यस्तत्वात्, ये अभिप्राय है नहीं असन्न्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन का। तो एवं परमार्थ संन्यास कर्मयोगयोः कर्तृद्वारकं संन्यास सामान्यम् अपेक्ष यम संन्यासम् इति प्राहुर यवगम तम विद्धि पांडव इति कर्मयोगस्य स्तुत्यर्थम संन्यासत्वम उक्तम। तो इस प्रकार परमार्थ संन्यास और कर्म योग में कर्तृद्वारक सामान्य देख करके पूर्वार्ध में भगवान ने कर्म योग को संन्यास के तरह संन्यास बताया। ये कहते हैं कि परमार्थ संन्यास यानी मुख्य संन्यास तथा कर्मानुष्ठान, इन दोनों में कर्तृद्वारक सामान्य, कर्मानुष्ठान में संन्यास का सामान्य यानी सादृश्य देख करके यम संन्यासम इति प्राहुर योगं तम विद्धि पांडव, इससे कर्म यो अकर्मानुष्ठान को संन्यास के तरह संन्यास बताया। कर्मयोग की स्तुति के लिए कर्मयोगस्य संन्यासत्वम उक्तम स्तुत्यर्थम। अब तृतीय श्लोक का अवतरण है ध्यान योगस्य इत्यादि से, इस पर चर्चा हम लोग फिर करेंगे।